بسم الله الرحمن الرحیم سورة الكافرون مکی سورة دی نزول کې تل نسم دی د سورة المعون نرسو نازل شوی دی. ربط یې د مخکې سره دی چې مخکې سورت کې ابتریت د دشمن ذکر کو چې ستا دشمن تباه دی، نو دلته ولې دغه دشمن نه برات وکوئ، بایکاټ ترې وکوئ. دعوه د سورت هغه المقاطعة عن اعداء الله، د الله دشمنان بایکاټ وکړئ، د الله دشمنان سره تعلق مه ساتئ. حاصل د صورت دا دی، صورت کې بار بار امر کوي او برات کوي د الله دشمنان ده. قل یا ایها الکافرون، اے کافرانو، الکافرون هر قسم کافر چې هغه یهودی دی که نصرانی دی که مجوسی دی که مشرک دی، که هر قسم کافری، د هغې نه برات وکړه. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. دی کرا سلور تکرار شوی دی دواړو طرفونه، نفی لا اعبد ما تعبدون، نفی د نبی علیه السلام د طرف نه، او ولا انتم عابدون کی نفی د کفارو طرف نه، او ولا انا عابدون کی بیا نفی د نبی علیه السلام د طرف نه، اولا انتم عابدون ما عبود که بیا نفی جانب در چانه دو کفارونا. این یک قسم تکرار شویده. لکه مثلا سلورم آیات که تکرار ده دویم آیات ده مضمون، او پینزم که تکرار ده دریم آیات ده مضمون. کوه شوی پی دا تکرار ولی که گی؟ نو یا خود تکرار چی دا تاکید ده پاره ده. لکه دریم جمله دا د اولی د پاره سره تاکید دی، دا سلورمه جمله ولا انا عابد ما عبدتم دا تاکید دی د لا اعبد ما تعبدون د پاره، او پنځمه جمله د دریمې تاکید دی لکه ولا انتم عابدون ما عبد، دا تاکید دی د ولا انتم عابدون ما عبد د پاره. د سلورم آیات تاکید د دویم آیات شو، او پنځمه آیات تاکید د چا شو؟ د دریم آیات شو. دا تکرار تاکید د پاره دی. او بعضی علما بل یو توجیه کوي، دا ښه توجیه ده چې اول دو جملو کې نفی د ذات ده، او دویم کې نفی د چا ده؟ د وصف ده. لا اعبد ما تعبدون معنا داره زه بندګي نه کوم ما د هغه چا. د اول دو جملو کې مراد سره معبود دی، زه بندګي نه کوم ما د هغه چا، د هغه معبود چې تاسو بندګي کوئ، نه تاسو بندګي کوئ، ما د هغه معبود چې زه بندګي کوم. نا اول دوارو که نفی ده ذات شوه، نفی ده چه شوه؟ ده معبود شوه، چیزی ما استاسی معبودان بلاویل لی. مشرکین اگر چه اللہ عبادتم که خوب طریقه ده توحید یه نکاو. او ده رسانو دو جملو که نفی ده وصف و ده کیفیت ده، چه ولا نعبیدون عباد کهون که ما پا اغا طریقه. ما نپوه شوی کن، اول که ما مانا شوه؟ ما ده اغا ذات، ده اغا معبود، او دلتا ده ما مانا سره؟ پاغه طریقه یا پاغه کیفیت. وران تون تاسی عابدون عباد کون که ما پاغه طریقه بانی، نو سمانه زما و ساسی معبودان هم بلا بلی، او زما و ساسی طریقه ده عباد هم سده بلا بلا. او لکم دین و کم ولی دین، دا بس پینزم زل برات شو، سلور زل برات مخ که ذکر شو، او پینزم برات لکم دین و کم ولی دین. او لکم دین و کم که تشه چی کوپر ټول سره یو ملت دی، ځکه دې ټولو ته یو مشترکه اضافت وکړو. لکن تاسو ستاسو دین دی، ما دره دین سما دی، ولیه دی. بعضې خلک ولیه وایي، دا میان خلک ولیه دین، نو ولیه نه بلکې ولیه لفظ دی، فاعله پشانه. ولیه ما دره دین، دین سما دی.